si chayake, no si toko mi fami, no vata baskubidu, mon peli bari jose, mulenda mi chayake, no si toko mi fami, no vata baskubidu. Scooby-Doo ya musiki, no si toko mi fami, no vata baskubidu.